जिन्होंने इत्तिबा किया। इत्तिबा में दो किस्म के लोग हैं, कामल इत्तिबा करने वाले ईसा अलैहिस्सलाम के इब्तदाई दौर के हवारी और उनको खुदा का नबी मानने वाले और फिर मुसलमान, ये कामल तौर पर मसीह अलैहिस्सलाम का इत्तिबा करने वाले हैं। और कोता तरीके पर इत्तिबा करने वाले नसारा हैं, वो भी मुतबीन लेकिन वो कासिर हैं, उनका इत्तिबा सही नहीं है। लेकिन बहरहाल वो इज्जत तो करते हैं मसीह अलैहिस्सलाम की, इस वास्ते जो हकीकी तौर पर मानने वाले हैं या कासिर तरीके पर मानने वाले हैं, दोनों को गलबा होगा। उन पर जो मुखालिफ हैं यहूदी मुखालिफ, ये क्यामत के करीब तक इनको गलबा होगा। तो जाहिर है कि आज तक देख लें कि मुसलमानों को ही गलबा रहा या फिर वो नसारा को गलबा रहा यहूदियों के मुकाबले में। अब आकर करीब जमाने में ये शुबा वाकया हुआ जिसका जिक्र आगे आता है कि अब तो न यहूदियों की हुकूमत भी बन गई, तो ये तो बात यानी गलत मालूम होती है। हालांकि ऐसा नहीं है, हुकूमत बेशक है लेकिन वो हुकूमत कोई यहूदियों की मुस्तकिल हुकूमत नहीं है। हकीकत ये है कि दुनिया की जो गालिब ताकतें हैं, अमरीका और रूस और फ्रांस और बरतानिया, इन चारों ताकतों की मुश्तरक छावनी है इसराइल। इसराइल कोई हुकूमत नहीं, ये सब ये तीनों साजिशी हैं, ये ईसाई हैं और वो चौथा बिगड़ा हुआ यहूदी और ईसाई है दर या मुलहिद है, इनकी छावनी है ये। अगर अलग हो जाए इसराइल एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। ये नसारा की सारी साजिश है, ये तीनों सल्तनतें फ्रांस भी बरतानिया भी अमरीका भी और रूस भी है वो मुलहिद है, इनकी छावनी बनी हुई है, हुकूमत नहीं है। इनको कहो अपना हाथ उठा करके देखो दो दिन इसराइल कैसे जिंदा रहता है। तो बहरहाल ये शुबा नहीं करना चाहिए और कुरान में ये मौजूद है, इनको खुदा जलील रखेगा उस वक्त तक जब तक के वसी अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे क़यामत के करीब तक। इनको दो सूरतों में अमन मिलेगा, अल्लाह का फरमान है, या तो ये खुदा की बात को मान लेंगे तो इनको अमन मिलेगा या फिर लोगों के मातात होकर रहेंगे। आज तक ये दूसरों के मातात ही रहे, इल्ला बिहबलिम मिनन्नास, ये हबलिम मिनन्नास के अंदर हैं। अब ये चार सल्तनतों के गहरे साया हैं ये, और वो ही इनकी वो कर रहे हैं, सरपरस्ती कर रहे हैं और इनको आगे बढ़ा रहे हैं। हकीकत में इन सब खबीसों की छावनी बनी हुई है कि वो मशरिक वस्ता की जब बहुत अहमियत पैदा हो गई और मुसलमान उस पर छाए हुए हैं, वहां जराए हैं पेट्रोल वगैरह दूसरे, तो वो उसकी वजह से इन लोगों ने ये इसराइल को यहां पर कायम किया है और रखा है, हकीकत में कुछ भी नहीं है। तो फरमाया कि मैं बनाने वाला उन लोगों को जिन्होंने तेरा इत्तबा किया, उनके ऊपर गालिब जिन्होंने कुफर किया यानी मुखालफों पर क़यामत के करीब तक, फिर मेरी तरफ तुम सब का लौट कर आना होगा, मैं फैसला करूंगा उन चीजों में जिनमें तुम इख्तलाफ करते। बहरहाल जो लोग जिन्होंने मुखालिफत की और कुफर किया तो शदीद अजाब मिलेगा, दुनिया में भी महकूम होंगे, जलील होंगे, तरह तरह के मसाइब में मुब्तला होंगे और आखिरत का अजाब तो कती और आखिरी होगा और कहीं से भी कोई मददगार नहीं होगा कि उनको खुदा के अजाब से छुड़ा सके। और ईमान वाले लोग और जो अच्छे अमाल करते हैं तो अल्लाह ताला फयवफी है, ये भी तवफी का मादा आ गया, पूरा पूरा देगा, अख्ज़ शय वाफियन, मुकम्मल तौर पर एक चीज को वसूल कर लेना, कब्ज कर लेना, हासिल कर लेना, पूरा पूरा अता फरमाएगा उनको उनका हक और उनका बदला। और याद रखो अल्लाह ताला का उसूल है वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन, जो जुल्म करेगा जो ज्यादती करेगा अल्लाह ताला उसको पसंद नहीं करता, वो मातूब होगा और सजा का मुस्तहिक होगा। शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ذلك نتلوه عليك. یہ بات ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو تجھ پر من الآیات, یہ آیتیں ہیں, و ذکر الحکیم, اور محکم بیان ہے. بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نزدیک کا مثل آدم ایسی ہے جیسا آدم کی مثال. خلقہ, اس کو پیدا کیا اللہ تعالی نے مٹی سے. ثم قال له, پھر فرمایا اس سے, ہو جا. فیکون, پس وہ ہو گیا. الحق من ربک, حق وہ ہے جو تیرے پروردگار کی طرف سے ہے. فلا تکن, پس نہ ہو آپ من الممترین, شک کرنے والوں میں سے. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے والی پہلے جو بشارت سنائی گئی تھی اس کا ذکر ہوا, اور جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے تھے ان کی سزا اور دنیا اور آخرت میں اس کا ذکر ہوا. مخالف یہودی, انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے ختم کرنے کی ایک سکیم بنائی, پلان تیار کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے, ہلاک کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی ایک سکیم بنا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی ایک سکیم اور پلان بنا رہا تھا, اور اللہ کی سکیم کامیاب ہوتی ہے. واللہ خیر الباقرین, جو کوئی سکیم انہوں نے بنائی تھی مخالفوں نے, وہ ناکام ہوئی, ان کا پلان ناکام ہوا. اللہ کی سکیم کامیاب ہوئی. اللہ تعالیٰ خیر الماکرین ہے, بہترین سکیم اور بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ صحیح سلامت اٹھا لیا اور ان دشمنوں کے ناپاک ہاتھ ان تک نہ پہنچنے دیے جو وہ ذلیل کرنا چاہتے تھے. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھائے جانے کی بات ذکر ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اٹھا لیا, اور اس سلسلے میں مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور ارشاد ہے. اور دوبارہ وہ نازل ہوں گے, اور ان کی دوبارہ آمد کو قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جو اللہ تعالیٰ نے معجزات جس قسم کے ظاہر کیے تھے وہ بھی حیرت انگیز تھے, اور ان سے بھی اس بات کا اشارہ ملتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا غیر معمولی سلوک ہے. مثلا پہلے گزر چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے اور اس کے اندر پھونک مارتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا. اب یہ اڑنے والی بات اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے یہ بات ظاہر فرمائی. پھر دنیا کے حکیم ڈاکٹر بڑے بڑے ماہرین معالج جن چیزوں سے لاچار تھے عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک لگاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دیتا تھا. حیرت انگیز بات تھی. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا اوپر کوئی بعید بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے ان کو جیسا فرشتے جاتے ہیں آسمان پر اڑتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے اندر بھی نفخہ جبرائیلیہ کا اثر ہے. اللہ نے فرشتے کو بھیج کر حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ڈلوائی تھی. تو فرشتوں کے ساتھ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی کامل مناسبت ہے. اور پھر جبرائیل علیہ السلام روح القدس ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے تھے. ایدناہ بروح القدس بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی ہم نے روح القدس کے ساتھ تائید کی ہے. تو پھر اس بات میں استبعاد سمجھنا کہ آسمان پر وہ کیسے چلے گئے, یہ ساری باتیں آپ سامنے رکھیں تو کوئی استبعاد نہیں. جو استبعاد کرتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو نہ تو معجزات کو مانتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے پر ان کو یقین ہے. ایسے لوگ ادھیری ہوں یا پرویزی ہوں یا نیچریے ہوں یا اس قسم کے لوگ ہوں وہ شبہ کر سکتے ہیں, ورنہ کسی مومن کو شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. چنانچہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سلف میں سے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا یا وہ دوبارہ نزول کریں گے. یہ ایک مسلم حقیقت ہے. چنانچہ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں اور یہ مفسر قرآن ہیں, حضرت ضحاک, حضرت مجاہد, حضرت قتادہ, حضرت اکرمہ, سعید ابن جبیر, سعید ابن المسیب, حسن بصری اور محمد ابن سیرین, یہ تابعین میں سے بڑے پائے کے لوگ ہیں. انہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے. امام ابو حنیفہ بھی اسی سلسلے کی کڑی سے تعلق رکھتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بھی 8 صحابیوں کو دیکھا ہے, 4 سے روایت بھی بیان کی ہے. اللہ نے ان کو بھی یہ شرف عطا فرمایا ہے. باقی جو 3 امام ہیں وہ کسی صحابی کو نہیں دیکھ سکے. تو یہ مفسرین کرام بھی یہی بیان فرماتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا استجاب نہیں کرنا چاہیے. حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فطار مع الملائکہ, عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ اڑ گئے. اب فرشتوں کے اڑنے میں کوئی کسی کو تعجب نہیں ہوتا, وہ اللہ کی قدرت سے اڑ کر جاتے ہیں. تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی فہوا معہم, وہ فرشتوں کے ساتھ ہی ہیں. اور جیسا فرشتے جاتے ہیں, فرشتے عرش الہی کے گرد چکر لگاتے ہیں, آسمانوں میں جاتے ہیں, اڑتے ہیں, کوئی ان کے لیے مشکلات نہیں ہوتی, تو اسی طریقے سے سارا انسین, ملکین, سماوین, ارضین, یہ امام بغوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح انسان بھی ہیں اور ملکی بھی ہیں. فرشتوں والی بات بھی ان میں پائی جاتی ہے اور سماوی بھی ہیں اور ارضی بھی ہیں. دونوں خصوصیات, روح جو پھونکی فرشتے نے آ کر پھونکی, ادھر والدہ کا تعلق ہے, ارضی بھی ہیں اور سماوی بھی ہیں, دونوں قسم کی خصوصیات ان میں پائی جاتی ہیں. تو اب اگر اٹھائے جانے کے بعد ان میں سماوی خصوصیات کا اظہار ہوتا ہو تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ کسی مسلمان کے لیے تو تعجب کی بات نہیں ہو سکتی. اور جو منکر ہو تو منکرین کا کام ہی یہی ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا ذالک نتلو علیک, یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں, یہ آیات میں سے ہے, آیات الہی میں سے ہے. یہ بالکل ایسا ہی تبصرہ ہے جیسا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم اور حضرت زکریہ علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا تھا، ذالک من انباء الغیب. اس لفظ سے یہ جو اب ذالک نتلو، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت کا ذکر ہے کہ آپ یہ صحیح واقعات صحیح صحیح اصلی شکل میں بیان کر رہے ہیں، تو یہ وحی الہی سے آپ پر نازل ہوئے ہیں. تو جیسا کہ پہلے واقعہ کے بعد فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحی ہے الیکا، یہ غیب کی خبروں سے ہے، ہم نے وحی کی ہے ان کو آپ کے اوپر. ما کنت لدیہم، آپ وہاں ان کے پاس نہیں تھے جبکہ وہ قرا ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے، اور نہ ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے. یہ ساری باتیں بلا کم و کاس صحیح طریقے پر جو آپ بیان کر رہے ہیں، یہ ہم آپ پر وحی نازل کرتے ہیں، یہ وحی ہے، یہ حضور کی نبوت اور رسالت کی صداقت کا بیان ہوا. یہاں بھی مسیح علیہ السلام کے واقعات کے بعد بھی یہی ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر، یہ آیات ہیں. آیت کا لفظ قرآن میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، آیت کا معنی علامت ہوتا ہے. یہاں آپ کی نبوت کی صداقت کی نشانی ہے کہ آپ نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں بالکل صحیح واقعات وہی الہی سے لوگوں کو بتلا دیے، یہ آیات سے. اور آیت کا معنی دلائل بھی ہوتا ہے، دلیل. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، بہت جگہ قرآن میں ایسا ہے، وہی دلائل ہیں ان میں عقل مندوں کے لیے اگر سوچیں تو. اور آیات کا معنی معجزات بھی ہوتا ہے، اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے. اور آیت کا معنی، آیات کا معنی احکام اور مسائل بھی ہوتا ہے. کئی جگہ قرآن میں آیت کا لفظ بولا گیا ہے، لیکن مراد وہاں سے احکام ہیں اور مسائل ہیں اور شواہد ہیں. حکیم کا معنی مضبوط اور محکم، یہ قرآن کی صفت ہے. اور بیان، یہ وضاحت ہے مسیح علیہ السلام کے بارے میں، سمجھے، یہ بیان ہے قرآن کریم کا جو محکم ہے. اور حکیم کا معنی محکم بھی ہے، اور حکیم کا معنی حکمت والا بھی ہے. اور بیان یہ سٹیٹمنٹ ہے مسیح علیہ السلام کے بارے میں، وضاحت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی الہی کے ذریعے نازل فرمائی ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی جو سلیم الفطرت ہو، جو حواس ظاہرہ اور باطنہ کو صحیح استعمال کرتا ہے، اللہ نے حواس عطا فرمائے ہیں، یہ کان ہیں، آنکھیں ہیں، سونگنے کی طاقت ہے، چکھنے کی، ٹٹولنے کی، یہ حواس ظاہرہ کہلاتے ہیں. تو حواس باطنہ ہیں، قوت وام ہے، خیال ہے، اور اسی طریقے سے پھر قوت مفکرہ انسان میں رکھی ہے، حصے مشترک بھی ہے، قوت ہوتی ہے باطن میں انسان کی. تو جو حواس ظاہرہ اور باطنہ کو استعمال کرتا ہے، جو انسان اور عقل سے صحیح کام لیتا ہے، وہ یقیناً یہ اعتقاد رکھے گا. کیا اعتقاد رکھے گا؟ کہ مریم کی والدہ مریم اور مسیح علیہ السلام یہ انسان ہیں. انسان ہونے کا اعتقاد رکھے گا جو صحیح الفطرت ہوگا. اور پھر اتنی بات بھی ہے کہ انسان اللہ کی خاص مخلوق ہے، انسانیت خاص چیز ہے، باقی مخلوق عام ہے، اور انسان خاص اللہ کی مخصوص مخلوق ہے. اس کا نظام بھی خاص ہے، اللہ نے اس کو ایک خاص نظام کے ساتھ پیدا کیا ہے. اور یہ تمام، عام مخلوق ہو یا خاص مخلوق ہو، یہ تمام کی تمام اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اس کو مصنوع کہا جاتا ہے، خدا کی بنائی ہوئی، اور خدا سانے ہے، بنانے والا ہے. اس کو کہیں بدی کے لفظ سے یاد کیا ہے قرآن، کہیں فاطر کے لفظ سے، کہیں خالق کے لفظ سے یاد کیا ہے. سانے کا لفظ بھی حدیث میں آتا ہے، ان اللہ خلق کل سان و صنعتہ، اللہ نے ہر کاریگر کو اور اس کی صنعت کو پیدا کیا ہے. خالق اللہ ہے، تو یہ ساری چیزیں مصنوع ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام مصنوع ہے، اور ہر مصنوع جو چیز ہوتی ہے وہ اپنے سانے کی علامت اور نشانی ہوا کرتی ہے. یہ عقل سلیم کا تقاضا ہے. ہر مصنوع بنائی ہوئی چیز، کوئی برتن بناتا ہے، مشین بناتا ہے، گھڑی بناتا ہے، کوئی چیز، وہ اپنے بنانے والے کی علامت ہوتی ہے کہ اس نے بنایا ہے اس کو. تو تمام مصنوع جو ہے یہ تمام اپنے سانے کی یہ علامت ہے اور دلیل ہے اور نشانی ہے. تو اب اگر کسی مصنوع کو سانے بنا دیا جائے تو یہ بات باطل ہے اور اعتقاد غلط ہو جائے. کوئی مصنوع سانے نہیں بن سکتا. تو یہی بات اللہ نے آیت کے لفظ سے بھی سمجھائی. یہ آیات ہیں بھائی، غور کرو. مسیح علیہ السلام مصنوع ہیں، سانے نہیں ہیں. اب ان کو الہ بنانا یا خدا کا بیٹا بنانا یا تیسرا خدا بنانا، یہ باطل اعتقاد ہے. اگر مصنوع کو سانے بنا دیا جائے گا تو حکمت ساری باطل ہو جائے گی. یہ انسان کی عقل کے خلاف ہے، فطرت سلیمہ کے خلاف ہے یہ بات. تو اب یہ جتنی چیزیں بھی ہیں کائنات کے اندر جو پائی جاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صنعت اور کاریگری کی نشانی ہیں. ففی کل شین لہو آیتن تدل والا انہ واحد، ہر چیز میں نشانی ہے جو بتلاتی ہے کہ یقیناً اس کا پیدا کرنے والا اکیلا ہی خدا ہے. جیسے سادی صاحب نے بھی کہا ہے، ہر زمین کی از ہر گیا ہے کہ از زمین روئے، جو گھاس بھی زمین سے اگتی ہے وحدہ لا شریک لہ گویا، وہ وحدہ لا شریک ہی کہتی. ہر پتا پتا، ہر ذرہ ذرہ، وہ اپنے سانے کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے. یہ خود بخود نہیں ہوتا، جیسا رومی صاحب نے مثال کے ذریعے بات سمجھائی ہے کہ ہے جو چیزیں خود بخود چیزیں نشد، کوئی چیز خود بخود نہیں بنا کرتی. ہے جو آہن خود بخود تیغے نشد، کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں بنا کرتا. کوئی بنانے والا اس کو بناتا ہے تو تلوار بنتی ہے اور آلہ بنتا ہے. تو ہر چیز مصنوع ہے، اور مصنوع اپنے سانے کی نشانی اور علامت ہوا کرتی ہے. تو اسی طرح مسیح علیہ السلام بھی اپنے پیدا کرنے والے کی نشانی ہے، وہ الہ نہیں ہے. اصل میں یہ بات سمجھانا مقصد ہے. تو اب عیسیٰ علیہ السلام کے جو اللہ کے بندے اور خدا کے رسول اور اللہ کے برگزیدہ انسان تھے، جب دشمنوں نے ان کے خلاف سازش بنائی، سکیم بنائی، پلان تیار کیا ان کو فنا کرنے کے لیے، تو اللہ تعالی کی سکیم بھی آ گئی. مکر اللہ، اللہ نے بھی پلان تیار کیا. کس طرح؟ روایت میں آتا ہے، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بادل کو بھیجا. بادل آیا تو مسیح علیہ السلام اس بادل میں ہو گئے، اور جس وقت عیسیٰ علیہ السلام بادل میں اٹھ رہے تھے تو ان کی والدہ وہاں قریب تھی، انہوں نے ان کو پکڑ لیا. تو پکڑنے لگی والدہ، ان کے ساتھ چمٹنے لگی، رونے لگی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب نہیں، اب ہمارے اکٹھا ہونے کا وقت نہیں ہے، اور ان القیامت تجمعنا، ہم اب قیامت میں اکٹھے ہوں گے، قیامت ہم کو اکٹھا کرے گی. اور یہ واقعہ مفسرین کرام، جیسا کہ جلالین وغیرہ میں لکھا ہے، لیلۃ القدر کی رات تھی وہ، جس رات مسیح علیہ السلام کو اٹھایا گیا تھا بیت المقدس میں. عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال تھی، اور بادل آیا تو وہاں سے اس کے اندر اٹھا لیا اللہ تعالی نے ان کو، اور چلے گئے. اور فرشتے ہوں گے بادل کے اندر. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مکرمہ اور محترمہ صدیقہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بعد 6 سال تک زندہ رہی، اس کے بعد ان کی تبھی موت آئی، وفات پا گئی۔ مسیح علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے بعد مریم 6 سال زندہ رہی۔ بخاری اور مسلم کی روایت کے اندر یہ متفق علیہ روایت ہے، ینزلو بقرب القیامہ، مسیح علیہ السلام قیامت سے قریب نازل ہوں گے زمین پر، ویحکم بشریعت نبینا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق وہ حکم کریں گے، جو حکم جاری کریں گے وہ ہماری شریعت، ہمارے نبی کی شریعت کے مطابق ہوگا، کیونکہ ان کی شریعت کا دور ختم ہو چکا ہے، وہ اب بحیثیت حضور کے ایک نائب کے اور ایک امتی کے اور ایک جیسا قابل جرنیل ہوتا ہے، اس حیثیت سے وہ زمین پر آئیں گے، قرآن اور سنت کے مطابق وہ فیصلے کریں گے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے، دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، جزیے کو موقوف کریں گے، اور ایک روایت کے اندر جو مسلم میں ہے 7 سال تک ٹھہریں گے زمین میں، ابو داؤد 43 کی روایت میں آتا ہے 40 سال، بعد فرماتے ہیں کہ جملہ عمر مدت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر ٹھہرنے کی وہ 40 سال ہے، 33 سال اس وقت جب اٹھائے گئے، 7 سال پھر دوبارہ آنے کے بعد ٹھہریں گے زمین پر، جملہ ان کا زمین پر ٹھہرنے کا واقعہ 40 سال کا ہوگا، باقی وہ جو عمر ہے وہ الگ ہے، اس کا شمار نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے، یتزوج و یولد، نکاح بھی کریں گے اور اولاد بھی ان کی پیدا ہوگی۔ ابن ابی شیبہ اور مسلم کی روایت کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، لا تقوم الساعة، قیامت برپا نہیں ہو سکتی جب تک کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام نازل نہ ہوں زمین پر، قیامت برپا نہیں ہوگی اس وقت، اور عیسیٰ ابن مریم اتریں گے حکمن، فیصلہ کرنے والے، مقسطن، انصاف کرنے والے، امامن عادلن، عادل خلیفہ اور امام بن کر وہ اتریں گے زمین پر، خلافت ان کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ عادل خلیفہ ہوں گے، فیکسر الصلیبہ، صلیب کو توڑیں گے وہ جہاں بھی ہوگی، کیوں؟ یہ عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں باطل اعتقاد کے سلسلے میں بنائی ہے یہ صلیب، وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس پر لٹک کر وہ سارے لوگوں کا کفارہ بن گئے، یہ باطل، اور پھر اس کی پوجا شروع ہو گئی صلیب، حضور نے فرمایا یہ شرک کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ بت ہے صلیب، جیسا بت ہوتے ہیں یہ بتوں کی طرح ہے، اس کی پوجا کرتے ہیں، گلے میں لٹکاتے ہیں اور گرجے میں بھی رکھتے ہیں اور ہر جگہ اس کی تعظیم کرتے ہیں، تو یہ شرک کرتے ہیں، تو اعتقاد بھی غلط اعتقاد، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں لٹکا سکے، نہ وہ سولی پر ہلاک ہوئے ہیں، عقیدہ بھی باطل اور پھر اس کی شرکیہ شکل پیدا ہو گئی، اس واسطے صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کرنے سے معنی یہ ہے عیسائیوں کو ذلیل کریں گے، کیوں؟ قسطنطین رومی بادشاہ جب کہ عیسائیت میں داخل ہوا، اس کے زمانے میں ان عیسائیوں نے خنزیر کو حلال قرار دیا، ورنہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی اللہ نے نبی بھیجے ہیں سب کی شریعتوں میں خنزیر حرام ہی رہا، لیکن ان بدبختوں نے قسطنطین کے زمانے میں خنزیر کو حلال قرار دیا اور بکری کی طرح کھایا، تو ان عیسائیوں کو ذلیل کرنے کے لیے خنزیر بھی قتل کیا جائے گا تاکہ یہ ذلیل ہو، جو جانور سارے نبیوں کی شریعتوں میں حرام تھا انہوں نے کیسے اس کو حلال سمجھ کر کھایا، یہ صلیب کا توڑنا بھی اور خنزیر ان لوگوں کی تذلیل کی خاطر ہوگا، اور جزیہ موقوف کر دیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کافروں سے جزیہ لینے کی یعنی مدت اور اس کا زمانہ مسیح علیہ السلام کے نزول تک ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے پھر وہ جزیہ کا زمانہ ختم ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام سوائے اسلام کے کوئی بات قبول نہیں کریں گے، یا تو مسلمان ہو جائیں گے ورنہ تہ تہ ہوں گے اور فنا ہوں گے. اور یہ یہودی جو بدترین دشمن تھے مسیح علیہ السلام کے، یہ بھی مسلم بخاری کی روایتوں میں آتا ہے، ان کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، پتھر بھی پناہ نہیں ملیں دیں گے ان کو، کوئی درخت بھی پناہ نہیں دے گا. جس درخت کے پیچھے چھپیں گے وہ درخت پکار کر کہے گا کہ اے مسلمان اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی خدا کا دشمن چھپا ہوا ہے. پتھر بھی بتلائیں گے، پناہ نہیں ملے گی ان کو. تو اور یفیض المال، مال بہت زیادہ ہوگا مسیح علیہ السلام کی، کوئی قبول نہیں کرے گا صدقہ خیرات، کسی کو ضرورت نہیں ہوگی، اتنا مال فراوانی کے ساتھ ہوگا. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے، ابو داؤد کی روایت میں، ینزل عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق، مسیح علیہ السلام جب اتریں گے تو دمشق سے مشرقی جانب سفید مینارے پر اتریں گے. وہ سفید مینارہ فلسطین کے ہے، فلسطین کے اندر ہے، بیت المقدس کا مینارہ ہے وہ سفید مینارہ، اس پر اتریں گے. دمشق سے وہ مشرق کی جانب ہی پڑتا ہے جغرافیے میں، اس پر اتریں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا گیا. حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے 10 بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، ان میں ایک مسیح علیہ السلام کا نزول بھی ہے، دجال کا خروج یاجوج ماجوج، سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا، زمین میں کوئی دھسائے جائیں گے لوگ، آگ کا نکلنا، دعبت الارض وغیرہ، ایسی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، ان میں ایک مسیح ابن مریم علیہ السلام کا نزول بھی ہے. حضرت حسن رحمت اللہ علیہ، حسن بصری کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان عیسیٰ لم یمت، عیسیٰ علیہ السلام نے وفات نہیں پائی، وانہ راجعون الیکم قبل یوم القیامہ، قیامت سے پہلے وہ دوبارہ لوٹ کر آئیں گے زمین میں. معراج کے واقعہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان مبارک ہے کہ نبیوں کے اجتماع میں جب ملاقات ہوئی تو قیامت کا تذکرہ آیا، ابن ماجہ شریف کی روایت میں، تو قیامت کا تذکرہ آیا تو نبیوں نے کہا کہ ہم کو معلوم نہیں ہے اس کا وقت کب ہوگا. مسیح علیہ السلام کا بیان یہ ہے کہ اما وجبتہا فلا یعلمہا الا اللہ، قیامت کا عین وقوع سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہے. ہاں اتنی بات مجھے بتلائی گئی ہے، میں جانتا ہوں کہ میں زمین پر اتروں گا اور دجال کو قتل کروں گا. یہ بات بھی حدیث میں موجود ہے، معراج والے واقعہ کی روایت کے اندر اس کی تشریح. قرآن میں جہاں یہ آیت آتی ہے انہ لعلم اللساء، مفسرین کرام فرماتے ہیں لعلم اللساء اے علامتن، عیسیٰ علیہ السلام نشانی ہیں قیامت کی. اور اسی طریقے سے جو آگے آیت آئے گی، ام من اہل الکتاب الا لیومنن بہ قبل موت، اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ایسا مگر یہ کہ مسیح علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان لائے گا. اب تو ایمان نہیں لائے، یہ یقیناً نزول کے بعد ہی ہوگا، جتنے ہوں گے وہ ایمان لائیں گے، نہیں لائیں گے تو ختم ہو جائیں گے تمام کے تمام. کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کے بعد قیامت کے قریب. تو یہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں مختصر سی بات میں نے عرض کر لی. اور ادھر حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت نصارہ نجران کا جو ڈیپوٹیشن آیا تھا مدینے، یہ یعنی حضور کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے کے لیے، اس وفد کے ارکان نے کہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ لما تسب صاحبنا، آپ ہمارے صاحب کو گالیاں دیتے ہیں. اور گالی کا یہ مطلب ہے، وہ کہتے تھے تقول لہو عبداللہ، آپ اس کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو خدا کے بیٹے ہیں اور الہ ہیں وہ. تو یہ جب انہوں نے ایسی احمقانہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اور پہلے تشریح ہو چکی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، خدا کی مخلوق اور مصنوع ہے، اور تم کہتے ہو کہ وہ جھگڑا کرتے ہو کہ اگر خدا اس کا باپ نہیں ہے تو کون اس کا باپ ہے بتلاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انا مثل عیسیٰ، یقیناً عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسا آدم کی مثال، تم بتلاؤ کہ آدم کا باپ کون ہے، وہاں تو ماں بھی نہیں ہے، یہاں تو ماں موجود ہے، ماں کے خون میں اللہ نے تغیر پیدا کر کے مسیح علیہ السلام کا وجود مبارک نکالا، تو وہاں تو باپ بھی نہیں ہے اور ماں بھی نہیں ہے۔ اس کو عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے خدا نے پیدا کیا اور مٹی سے پیدا کیا، بائبل کے اندر بھی یہ آیتیں موجود ہیں، قرآن میں بھی موجود ہیں۔ تو اگر تم آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے تسلیم کرتے ہو اور بغیر ماں کے بھی، تو یہاں صرف بغیر باپ کے مسیح علیہ السلام کو کیسے تسلیم نہیں کرتے؟ یہ قیاس کا مسئلہ بھی یہاں آ گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ایک عجیب و غریب ہے، اس کو بہت زیادہ غریب چیز پر قیاس کر کے بات سمجھائی۔ تو بغیر باپ کے ہونا، جو بغیر ماں اور باپ دونوں کے ہونا، کتنی عجیب بات ہے، اس کو تم مانتے ہو اور اس بات کو ایک جز کو نہیں مانتے، کیا یہ حماقت نہیں ہے؟ تو بے شک آدم علیہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسا آدم کی مثال، کہ آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی تو ایک ایلیمنٹ ہے، عنصر ہے، اور بالکل بے جان چیز ہے، اس سے اللہ نے پیدا کیا، اس میں جان ڈالی، روح نفخ فیہ روح۔ وہ گارے کا بھی ذکر ہے، مٹی کا بھی ذکر ہے، اس کے خشک ہونے کا ذکر ہے، سلسال کا بھی ذکر ہے، حمائن مسنون کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ گارے کو جب خمیر میں ڈالا جاتا ہے وہ گل سڑ جاتا ہے، یہ تمام باتیں مذکور ہیں۔ پھر اللہ نے اس کو پیدا کیا، اپنے دست قدرت سے اس میں روح ڈالی، تو پھر ثم قال له کن، ہو جاؤ، فیکون، پس وہ کامل انسان ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کامل انسان تھے، عقل مند تھے، کیونکہ نبی سے زیادہ کوئی عقل مند اور زیادہ ذہین اور زیادہ دانا کوئی نہیں ہوتا۔ ڈارون کا نظریہ بھی باطل ہے کہ انسان نے آہستہ آہستہ ترقی کی ہے، کیوں پہلا انسان کامل انسان تھا، اکمل انسان تھا۔ یہ نظریہ سب باطل ہیں، ڈارون کا نظریہ ہو یا دوسرے یورپین کا نظریہ ہو، ترقی کرتے کرتے آہستہ آہستہ انسانوں نے عقلی ترقی کی، غلط بات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ پہلا انسان بڑا عقل مند اور دانا انسان تھا، کامل انسان تھا، نبی تھا، وہ نبی مکلم حضور نے فرمایا۔ تو جب اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہے اس طریقے سے بے جان مٹی سے، بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر دیتا ہے، تو مسیح علیہ السلام کی پیدائش صرف ماں سے، اس کے سامنے کون سی مشکل بات ہے جس میں تم تعجب کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ کو خدا کا بندہ نہ کہا جائے؟ فرمایا الحق کو میرے رب کا، حق وہ ہے جو تیرے پروردگار کی جانب سے، پس نہ ہو آپ شک کرنے والوں۔ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور بات سب کو سمجھائی گئی، کسی مومن کو، کسی مسلمان کے اس بارے میں تردد نہیں ہونا چاہیے کہ مسیح علیہ السلام خدا کے بندے ہیں، خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں، مریم کے بطن سے اللہ نے پیدا کیا ہے، خون پوست والی ایک عورت سے خدا نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ الہ نہیں ہے۔ اب جو اس پر جھگڑا کریں گے آگے، تو پھر موبائل کا چیلنج ہوگا انہیں۔